Bueno, baixamos un poquinho a música e vamos a falar co señor Eladio que, Piñeiro, que ti tamén coñeces, Xulio. Ah, sí, Adegas Familiares e Eladio Piñeiro. Pois sí, sí, moi boas tardes, moi boas tardes, don Eladio. Hola, que tal, boas tardes, Xulio. Moitas gracias por atendernos e por... Exactamente, por atendernos aquí en Galegos no Baix. Un atraco. Bueno, todo o contrario, gracias a vos por acordarvos de mim. Nos temos que acordarnos dese seu traballo, dese colección privada, dese viño de culto que vostede ten na súa. Sí, veixo por aí que hai. Sí, sí, a triloxía, fálenos dela. Fálenos desa triloxía tan importante que teñen. Bueno, hai algún cambio, sobre todo a confirmación por un lado de que non solo a variedade de Albariño, coa Riesling, a variedade máis longeva, que con o noso Flore de Carme pues, conseguimos non só demostrarlo, sino que a xente poida disfrutar dunhas características de un viño tan especial como Albariño, con o que aporta o terruño, sobre todo o acento atlántico, sinón que, bueno, a xente demandounos un novo viño máis acorde as características económicas destos tempos, e que nos, pois, de alguna maneira podemos respostar con un viño das mesmas características procedente destas viñas onde practicamos biodinámica, que conseguimos que sexa un viño ao que pode acceder moita máis xente e, sin embargo, que ten unhas características fantásticas diferentes aos albariños xóvenes, pero con esa fruta, esa frescura que esperas dun albariño xoven, pero a maiores cunha cremosidade, cunha estrutura que parece que de algún modo se lle está dando unha dentada a unha uva de albariño. Esas sabedes que falamos o ano pasado, ese viño chamase, ten un nome moi curioso, sí. Moi dunha expresión popular, pero que define moito a sociedade, chamase envidia cochina. Envidia cochina, exactamente, sí, señor. Bueno pues, que tamén emprega o mismo traballo ou fórmula que nos dicía da de Flore do Carme, aquelas lías, aquel traballo ancestral, non? Efectivamente. A única diferencia é que un está 15 meses sobre lías e ademais é un ano de crianza en botella, que é o caso de Flore de Carme, e no caso de Villa Cochina, o que está 6 meses sobre días, eleva un 15% de Flore de Carme de a colleita anterior para aportarlle todavía máis personalidade, máis estrutura, máis longevidade. O 15% non é unha cantidade o azar, sino que o que nos permite a DO de misturar entre colleitas. Bueno, un traballo que vostede xa comenzou hai moitísimo tempo con aquel descubrimento daquela botella, ademais característica, bueno, a botella de Flore do Carme tamén é unha delicia, non? Eso é unha... Vostede o que se refere, supoño que será aquel candu irrumpir no mercado con Mar de Frades. Con Mar de Frades, que xa está por... que está noutros derroteiros. Pero eu referíome precisamente a Flore de Carme. Unha botella que ten o que non ten corcho, que é un... Non? Xa verás, sí, que nos explique. Leva tapón de cristal porque o que persigo é que teña, que perdure no tempo moitos anos. De feito, se se busca en foros en internet, xente que cada vez ten máis afición por aprender, a saber, a disfrutar e poñer os seus sentidos o servicio de un desfrute que pode ser de un maridaxe gastronómico con un viño, pois xa se está falando de a longevidade do que aporta colleitas bellas de Flore de Carme, ¿no? Hasta o punto de que o primer blanco español que nas cartas de os grandes restaurantes teñen diferentes colleitas. A persoa que vai a pedir unha botella de Flore de Carme pode disfrutar ou pode ter a posibilidade de elexir colleitas anteriores, según o que vai a comer. Isto non ocurría. Falábamos que aquí sempre se falou e sempre se pensou, se actuou desa maneira de que o blanco tiña que ser un viño xoven combinado con certos produtos, ¿no? Sí. De feito, hasta se fixo por parte da Xunta de Galicia unha degustación de carne de boi ecolóxica. A xente esperaba que fose con un tinto galego, que hai grandes tintos xa en diferentes denominacións de orixen galegas, e, sin embargo, foi cun albariño. Isto en Europa sería algo normal, porque a xente está acostumbrada a maridar blanco con todo, pero logo analizamos as cartas deses restaurantes por Europa adiante, e de todo esa cantidad enorme de blanco que supera con gran diferencia, o tinto, o contrario aquí en España, resulta que o mellor blancos xóvenes hai moi poucos. Entonces eles teñen esa cultura, pero aquí nós non. Entonces, bueno, pues por sorte, a xente pode disfrutar dun albariño que sempre ten fruta e frescura, e a maiores ten estrutura para poder soportar maridalo cunha carne, hasta cunha carne rosa, non? Sí, cunha graduación máis alta e ademais cunha forte presencia, non, olfativa e gustativa, non? Lógicamente. Bueno, ten unha crianza sobre días bastante prolongada, facendo batonais cada mes. Claro. Previo batonais separada as días grosas de as finas, para que non haya exceso de días, en fin, hai un traballo importante, primeiro na viña, lógicamente. Non me canso de repetir que o viño ao final faise na viña, e partindo unha boa materia prima, pois sí que se pode na adega traballar e poder, en vez de facer un viño moi similar á maioría, tratar de sacar o que pode dar de sí esta variedade, como é a súa longevidade, como é esa fruta que tanto pode ser fresca para cando é xoven, como unha fruta máis madura que aporta outras cousas donde se pode disfrutar tremendamente delas, e que parece que exclusivamente hasta fai pouco tempo estaba destinada exclusivamente aos tintos. Os tintos, sí. Bueno, que ademais fai competencia. Vostede ten reclamo e solicitude, polo menos polo que nos enteramos, tanto en Estados Unidos como no Rin, que no Rin concretamente, na zona do Rin, é donde empregan precisamente o branco para todas estas catas especiais, bueno, especializadas, non? Bueno, digamos que o temos un pouco máis fácil, porque son mercados donde teñen esa cultura de consumir viños blancos, claro, de diferentes características, sin embargo, o tinto pues quedase casi reducido a zonas como Burdeos, Borgoña e outras moitas, pero que a nivel mundial, incluído champán, a maioría de os viños blancos premium demandados por un público moi elitista, incluso con un público con poder adquisitivo, son blancos. O dos tintos é algo moi español, en os que nos aquí sí estamos dispostos a pagar o que sexa por un bo tinto. Claro. Sin embargo, en eses países, pues buscas, en esas zonas buscan exactamente un bo blanco, están dispostos a pagarlo máis, incluído, como digo, champán, non, que un viño blanco. Eso me refería, non? Que fai competencia precisamente en eses lugares donde a tradición do blanco é moitísima máis alta. E entonces, lógicamente, bueno, o que sí é certo é que hai iconografía, os logotipos, a botella, o deseño feito por vostede de ese florado blanco realizado. Ten un artista especializado, non? O, como é chamado? Jaime Asensio. Eso. É un rapaz amigo de a infancia, un gran ilustrador. De feito, ten moito reconocemento. Sí. Simplemente fai falta botar unha ollada á Enciclopedia Galega. E aí, pola súa que unha especie de dicionario, pues, cando chega o seu apellido, aí sale él como un gran ilustrador galego, ¿no? Sí. Coincide de que, bueno, non solo non nos conocemos desde a infancia, sino que vivimos na xuventude grandes momentos e sensacións, entonces o noso entendemento é moi bo, e podemos, pues, de alguna maneira partillar este traballo que chega finalmente o consumidor, primeiro dando unha imaxe do que, ainda que no caso de Flor de Carmen e Miria Cochina sean totalmente opostas, si buscamos, si estamos dentro dun amplio espectro, porque eu transmitirlle, quero facer isto, vou chamar así, quero transmitir con este dibuixo desta maneira, esta imaxe. Ele é capaz a plasmala dunha maneira tremenda. Claro. Colaboramos desde que empecín con Mar de Frades, menos a ola de Mar de Frades, que saquei dun petroglifo que hai nas aforas de Vila García, dun petroglifo celta, o resto... Son creación todo, propia. Sí, é dicir, faime unha caibota desta maneira, faime unha... Ele sempre... Bueno, no caso de Miria Cochina, ademais, cada ano, o sea, o que a etiqueta representa é unha especie de recorte dun artículo de prensa sobre a envidia, entón, como si o recortal hubiera coincidido coa tira cómica, co chiste do periódico, entonces esa viñeta cambiamos ya con cada colleita. Sí, sí, sí. E ademais, pues, temos unha historia feita donde se vai a publicar un cómic moi original. Cada ano a viñeta da etiqueta é unha viñeta de o cómic que se vai a publicar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues teño a sorte de ter un amigo personal que hasta por traballo, pues a vida de alguna maneira nos separou, pero que estamos en contacto, que sempre colaborou comigo a hora de transmitir a imaxen que eu pretendo facer chegar o consumidor de o meu viño. Pero aquí Armando comentábame que é moi difícil de conseguir mercar esa botella de viño. Non é tan fácil, non todas as bodegas nin todas as adegas son capaces de ter, ou polo menos nas vinotecas. É difícil. E a parte de eso que tamén me fai gracia, o nome Envidia Cochina. Ya, bueno, ya etiqueta é unha maravilla, non? Bueno, etiqueta a do 2012 é unha beleza de... me parece que é un demonio con sí, un tridente ali, sí, bueno, interesantísimo todo. Jolín. ¿Verdad? De todos modos, esa primeira, bueno, que estás vendo agora o demo, facéndolle unha rosa, sí. Pero o primeiro ano presentei a ela sola, que foi unha polémica enorme, porque coa careta. Sabían topless, sí. Entón, pues, prohibido en Estados Unidos, con el eco, moitos medios de comunicación, para él, ese, para o resto da exportación, mandei a vestida, na imaxe. Esta segunda, eu demo, ofrecéndolle a Rosa Eda, a terceira, que saldrá agora en xullo-agosto, a terceira é ela coa a flor rebel na boca, subida a unha chopper, elevando o demo de atrás do acompañante, todo asustado a reacción dela e tal. Bueno, pues é un pouco reírnos tamén, claro. Chamar a atención sobre un producto moi especial, ainda que teño que reconocer que detrás dese nome escóndese unha experiencia vital. Claro, sí. A veces tamén hai que reírse de incluso de as cousas esperpénticas que claro. Poden acontecer en un momento dado. Se estuvera algún outro por aí... Inde non me contestou a por que as vinotecas non son capaces de... Pois, a producción é moi limitada. Claro, entón, claro, claro. Eu tento chegar o maior número de sitios posibles para que as persoas teñan acceso ao meu viño... Pero logo, pues, teño condicionantes. Claro. Hai unha forma moi sinxela de chegar a él, que ir ao club de o gourmet do Corte Inglés. E aí, pues, non esa posibilidad de comprar tanto Flor de Carne como Envidia Cochina. Despois hai unha serie de tiendas especializadas que tamén teñen o viño, pero, lóxicamente, non podo chegar a todas. E logo, a restauración, pues, tamén teño unha serie de restaurantes a nivel el nacional, de países que exporto, que mando unha cantidade moi reducida a cada país, para poder deixar aquí o máximo posible. Entón, bueno, pues non é fácil, porque non estamos falando... Hai que pensar que detrás de unha imaxen no mundo de Oviño, as cousas, unha imaxen así, digamos, chamativa, que realmente se salga de o común, detrás hai unha campaña de publicidade. É para todo eso, sempre é para amortizar unha... O sea, eso se amortiza con unha producción grande. Claro, claro. Eu non, eu sin embargo chama a atención cando con simplemente coa calidade de Oviño, coas características diferenciais que ten, simplemente, ainda que hubiera metido nunha botella normal, tendría unha demanda xa superior, falo con humildade, lóxicamente. Uh-huh. Y, bueno. Pero sin embargo, bueno, pues si ademais me gusta vestilo desta maneira, hombre, pues, hai ese riesgo de que despois non chegue a todos os consumidores. E falta lle dicir unha cousa que eu iba por aí, por o feito de que tamén se poden apuntar no Ateneo, non? No, na colección privada. Sí, la colección privada, a trilogía que falábamos, claro, ven de tres sitios de elaboración que temos. Claro. Temos en Rías Baixas, que é a nosa procedencia de sempre, porque antes de haber a de Rías Baixas xa estábamos elaborando Mar de Frades. Entonces, aparte do noso centro, as nosas viñas, a nosa producción, a nosa casa en Vilagarcía de Arousa, onde producimos o Albariño, en esta nova etapa comprei unha propiedade de fins do século 19, no Alentejo portugués, Alentejo, donde estou facendo tintos de reserva. E a trilogía a completa as nosas aguardentes. Cando tiñamos manesares, xa nos destacábamos moito co aguardente, porque facíamos unhas elaboracións, bueno, clásica aguardente blanca de triple destilación, e despois facíamos pues, uns licores moi orixinais. En esta etapa vamos aí moi lentos, e non quixemos, como sale nun novo viño que vamos a sacar, hai unha frase polo medio que di slow life, vive despacio, vive, sí. Pois bueno, pretendemos que cando saquemos, o sea, non queremos sacar todos os produtos a vez, e cando saquemos as aguardentes esperemos que a xente valore ese produto. E a trilogía son eses tres produtos, aguardentes, os tintos que facemos no Alentexo e os albariños. E para eso temos un club privado que se chama Ateneo Colección Privada, pero unha vez máis teño que desilusionar a xente, porque non aceptamos máis socios, porque entonces deixaríamos desabastecido o mercado nacional en canto a restauración. Xa o di na súa páxina, que o feito de que te apuntes non te garantiza que ti precisamente sexas capaz de recibirlo. Pero bueno, cando eu dicío por o feito de que, xa que estamos falando de eso, que a xente saiba que tamén se pode meter na páxina web de ladiopiñeiro.es, e aí pois anotarse, cando menos, ao mellor podes algunha chinita pode caer. É verdad. Hai moita xente que efectivamente a través de eso pode, a través da página web pode acceder a nós, pero pode acceder ademais cando se pode poñer en contacto coa rapaza que a técnica de campo que le vas viñas, como adega, como ten diferentes opcións. Entonces, unha delas é esa, o de solicitar ser socio. Si hai posibilidades de dar algún cupo, claro, se pode estudiar, e se non está aí, tendrá unha preferencia, porque se levará por orden, pero o que sí está claro é que atendemos a toda a xente que contacta con nós, pretendemos compartir a nosa experiencia, porque para nós é, además de vivir de lo, pois é pues un disfrute día a día, encántanos que podamos transmitir esa paixón, esa alegría coa que facemos e disfrutamos con ese traballo, ¿no? Falounos de vostede, don Alejandro Pesquera, dicindo que ese competidor gallego é capaz de facer un viño mellor que o de Ribera do Duero. Dixo, é que ten cepas de máis de 25 anos ali no Alentexo. Sí, ten teño agora unha novidade que vou aproveitar para comentárbolo, que sí. Saco unha nova marca, saco unha marca de Albariño que saldrá. Hai unha nova disposición da Unión Europea que creo que non se podía facer aquí, por exemplo, pode haber pesquera en Ribera de Duero, sí. E pode haber pesquera Albariño. Aí, aí. Cousa que non se podía facer hasta fai un... Eu creo que comentaba eso precisamente, porque fai non facer competencia. O mellor era por aí. Don Alejandro, manda carajo. Entón, o tema está que non só agora se pode facer eso, sino que se pode, en diferentes DOs de diferentes países da Unión, se pode ter a mesma marca. Sí, sí, o sea que un Cabernet Sauvignon hasta pode estar aí na denominación de orixe. Bueno, pero Cabernet Sauvignon neste caso é unha caste, unha claro, variedade. Claro, claro, claro. Pero falamos de un nome que se había unha marca nunha DO, non podía a mesma marca estar habela en outra DO. Sí, sí, no. Ahora, non solo pode haber, sino que pode ser de diferentes os de outros países da Unión Europea. Por tanto, vou aglutinar unha marca con un tinto do Alentexo e un Albariño. Que en Vida Cochina representou a Flora de Carme ou significou a Flora de Carme, pois un vino con unhas características similares, pero máis escalado, máis sobre, máis goloso, e con un precio máis competitivo, vai a significar este novo tinto que vamos a sacar a os que xa tiñamos no mercado, que era Camoés e Saga e Lario Piñeiro. E eses dous tintos premium de un precio elevado, digamos, pois o que vamos a sacar agora será un viño con unhas características increíbles, pero con un precio moito máis competitivo, igual que fixemos con Envidia Cochina, como comentaba. Entonces, a marca, ademais, é moi simpática, chamase La Coartada. Podo explicar o de La Coartada é simplemente porque, bueno, si vamos ao dicionario, di que La Coartada non solo é que lo que tens que decir a policía para demostrar que non estabas que non no eres... lugar de os feitos, sino que no dicionario di simplemente una disculpa para hacer otra cosa. Muy bien, pues eu lo de Chantilla Marrezades y una experiencia con unha elaboración que se chama Marasa de Sarautia, cunha crianza prolongada en barrica, despois misturado co mesmo viño de a mesma cuba. ¿No? A mesma cuba se dividía, se doblegaba, o sea, se desdobraba unha para barrica, se tocaba na cuba. Despois volvíase a xuntar. Entón, a experiencia me demostrou que a madeira é un enemigo de esta variedade do Albariño, unha variedade tan frutal, pois a madeira non lle vai ben, así como a outra se vai espectacularmente ben, claro. Sobre todo dándolle ese toque de sutileza. Bueno, pois eu agora en este novo Albariño vai a ser elaborado en un recipiente que imagino que habedes oído, hai unha cousa nova que se demostrou que un recipiente en forma oval, un ovo. Non é casualidade que moitas especies de animales se reproduzcan mediante en forma de ovo. O ovo, sino que bueno, se xenera un electrolisis que, o sea, no meu caso, podo facer a crianza sobre elías sin facer batonas. Entón, vou a elaborálo aí e despois vou a telo en madeira, pero nuns fudres de 1500 litros. Entonces, o aporte de madeira vai a ser mínima a esa cantidad de litros, vai a dar, si acaso, un toque de sutileza e axudarme a unha maior longevidade. Pero claro, é unha coartada porque eu, en diferentes entrevistas, dixen que a madeira era un enemigo público número un, e, sin embargo, agora vou na utilizar. Pásate. De outra maneira, pero vou de algún modo utilizar tamén madeira. A investir. Con la marca, con La Coartada, sacarei un tinto de Alentexo, como comentei inicialmente, pues con un precio accesible a moita máis xente e un producto de unha calidade moi elevada. Muy ben, o sea que a investigación, yo traballo que leva facendo, dá por como resultado cousas dese tipo que cada ano nos está sorprendendo. Pois alégrome moitísimo, de verdade que Nos gustaría seguir... Don Eladio, agradecemos yo moitísimo este atraco que nos deixou facer. En outro momento intentaremos volver a comunicarnos. Eu encantado. Cando pasemos por Galicia teremos que ir a visitar. Home, habrá que ir a tomar envidia co China. Moitas gracias. Sin ninguna dúbida, cando que irades. Don Eladio, moitas gracias por a súa amabilísima atención. Gracias a vos. Un aperta. A seguir teniendo éxitos. Gracias. Hasta luego. Desengañarme, sin dilación, hacer limpieza de lembranzas no jalpón, extraviarte, reinterpretar, invertir tiempo en tratar de averiguar. Buscarme un cravo, sin depresiones, con bocas sabios para urgente reunión. Meter a gente, voy a sacar, cancelar citas para tener tiempo de pensar. Un